राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भक्ति योग में अहम बदल देते हैं, ये मैं भगवान का हूँ दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेते मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ तो ये स्वीकृति के बाद भी पूर्व संस्कार बस फिर कभी कभी मैंने मैं और भी कुछ हूँ ये भी याद रखो और प्रभु तो तीन बात पूछी आपने कहे एक तो जो पूर्व संस्कार बस कोई याद आ जाए पूर्व तो इसके लिए उपेक्षा करना ठीक है या भगवान को पुकारना ठीक है या केवल उपेक्षा बढ़िया है नहीं बना तो भगवान पुकारो पहले उपेक्षा ठीक है नहीं हो तो भगवान को करना है और तीसरी बात बोले केवल भगवान की ओर देखना है ना पुकारना है ना उपेक्षा करना है केवल भगवान की ओर देखना है अगर आप विचार पक्का है तो करते हो तीनों से कौन सी बात ठीक है इसमें भगवान होना बढ़िया है परंतु वो नहीं आती हो तो दूसरे करना ही पड़ेगा दूसरी बात हो जाए तो भगवान पुकारना नहीं हो तो भगवान भगवान हो मेरे कमी आना है पुकारना है कमी नहीं आ तो पुकारने परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है जहाँ हम है वहाँ परमात्मा पूरे के पूरे है प्रहलाद के लिए खम्भे से प्रकट हो गए गोपियों के लिए रास में के बीच में प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए भगवान खम्भे से प्रकट हुए और गोपियों के लिए रास मंडल से प्रकट हो गए तो जो अतः प्रकट होना और वासुदेव की स्वीकृति से जगत रूप परमात्मा एक ही बात बोला अरे भाई दो बात सब एक से सब जगह प्रकट हो जाए प्रेम हरि व्यापक सर्वत समाना प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना एक नहीं बात हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना प्रेम से तो प्रकट हो गए बात ठीक है अभी जो वासुदेव रूप में जगत रूप में जो वासुदेव है तो इसी रूप में संसार रूप में तो प्रकट हुए हैं पहला अवतार में प्रकट हुए है अरे पहला अवतार स्वरूप रूप से भागवत माता है पांच अभी कलयुग में संसार रूप में प्रकट हुए ये मान सकते हैं क्या मैं कलयुग सतयुग सब सभी युग में हाँ कलयुग में है कलयुग में नहीं है सब युग परमात्मा ही है ही नहीं कलयुग सतयुग कोई युवाओं का परमात्मा नहीं है परमात्मा है वासुदेव सर्वम इस भाई में कल तो रहा हूँ देखो भाई बात कुछ हो तो दान करो, कोई समय की उम्र बात करो, समय बर्बाद मत करो। बहुत भाई मेरा समय जाता है, साधन की और अच्छा हमारे वो पूछो, ज्यादा पूछो मत, फाल फाल तो बात पूछ रहे क्या है, कल पूछो क्या पूछा पता नहीं। खुद याद ही बोले कल पूछे कल क्या बोला था याद बोले, पूछो तो याद करो क्या करा। नाम बताते नहीं ये साधन कैसे है, सर पूछो क्यों मत पूछो, पूछो नाम बताओ कौन पूछता है। आप तो नाम बताए नहीं समझ रहे, मेरे को पूछे मैं नहीं समझे छोटो समझते क्या ये उचित है, नाम बताने में मुश्किल मेरे को पूछे, पूछो मत पूछो तो दाम लिखो डाला पूछो मत, कोई जरूरत नहीं फालतू समय करो। आप अभी कह रहे थे एक विलक्षण बात है, ये साधु को भगवान नहीं मिलते, गृहस्थ को भगवान नहीं मिलते, स्त्री को भगवान नहीं मिलते, पुरुष को भगवान नहीं मिलते। स्त्री तो पुरुष मिल सकता है, अब पुरुषों को स्त्री मिल सकती है, मिलेगी नहीं मिलेगी है। ब्राह्मण को भगवान नहीं मिलते, क्षत्रिय को भगवान नहीं मिलते, वैश्य को भगवान नहीं मिलते, शूद्र को भगवान नहीं मिलते, अंतरिक्ष को भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते भरत को, भगवान भगत को मिलते हैं और गुरु को नहीं मिलते। मूर्ति विमुक्ष हो जाती है और नहीं होती, जिज्ञासु होता तिजाना तो नहीं होता, सीधी जाती बात है। हाँ वो मर्जी है, नहीं होता नहीं होता नहीं होता, लेकिन रोज तक क्या पूछता है, गांव जाना हो तो जा तो है ही नहीं ये पूछा है, जिस गांव जाना हो उसका वो पूछता है, मुक्ति हो तो वो पूछता है मुक्ति कैसे हो, तो मुमुक्ष ही नहीं कैसे होगा, ब्राह्मण पने का अभिमान है भगवान कैसे मिलेंगे, अपने मन क्षत्रिय पड़े का अभिमान है भगवान कैसे मिलेंगे, फालतू बैठे भगवान देखो भाई आप लोगों से प्रार्थना है समय बर्बाद मत करो, कृपा करो नाथ समय बर्बाद मत करो, नाम पूछो तो बता नहीं सकते शर्म आती है तो फिर पूछते सो उसे शर्म नहीं आते आपको, मैंने बनाए शर्म आते को कौन पूछता है आपको, डर जाए तो पूछते क्यों है, ये तो हिम्मत बोले मरता हूं पता नहीं क्यों पूछते हो, फालतू मत पूछो सच चीज से पूछो, समय बर्बाद भैया जिनको गांव जाना वो मारी पूछता है। आप मारी पूछो है जहाँ है ही नहीं। समय बर्बाद मत करो मत करो मत करो, सच्चे देश को भगवान लग जाओ, वहां बाधा होती पूछो। समय बर्बाद बात समझ आई तो पूछो, मैंने बात कही वो समझ लाई तो पूछो। समझा ठीक है, मेरी तो प्रार्थना है मैं भगवान में लग जाऊंगा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जो नाम प्यारा लगे वो चटर में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो भगवान, निहाल जाओगे भाई, बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं है नाथ, मैं भूलू नहीं, ऐसे पुकारो पुकारो पुकारो। असली बात है जागुल पुकारता है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, मैं भूल नहीं, हे नाथ सबसे पुकारो। हे नाथ हे नाथ, फालतू समय बर्बाद करो, समय कितना दोष बन जाता है। असली बात मर गई हो सब काम ही होते, बाद में नाव तो होता नहीं हिम्मत ही नहीं है पूछे, नाव बदल क्या में बताओ, आप बदल वो भी बता दो क्या देता। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वचन कान में वह पहुंच जाए। सच्चे हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे पुकारो, अत्यंत कृपा है भगवान के समान कृपा नहीं। उमा राम समय तुझे माहे, गुरु पितु माधु बंधु प्रभु नाही कोई नहीं। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो, सब भाई बन से ना सच्चे दिन पुकारो। देवताओं की सभा में ये प्रसन्नता भगवान का पूछे तो भगवान शंकर ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, हरि व्यापक समान शब्द शब्द पहले खबर हो गया, खबर में था तभी हुआ गोपीनाथ मन प्रकट हो गए, जहां आदि अंत दिन अंत के सारे कर्ज सोए जय जीव नचो धरे तय देख प्रकट हो गए, जान चले वही भगवान के समान पैगा कोई नहीं है, ऐसा कृपालु कोई नहीं है, भगवान समान सस्ता कोई नहीं है, कृपालु कोई नहीं है। सच लोग हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हृदय से पुकारो, सच्चे हृदय से पुकारो, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हे कृपालु हे कृपालु। भगवान मेरे मेरे, जैसे बच्चा माँ को कहता है माँ माँ माँ याद करता है, ऐसे भगवान याद करो। तुम्हें माता से पिता तुम्हें माता भी आपको पिता भी भाई भी संबंधी कुटुंब भी मित्र विद्या धन संपत्ति वैभव सब साप हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो भगवान को पुकारो, हे नाथ हे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। सच्चे हृदय से पुकारो, शब्द करो, सबसे छोटा हो बड़ा हो स्त्री को पुरुष को बूढ़ा हो बालक हो हर हर के हे नाथ हे नाथ, हम आपके हैं ईश्वर अंश जी गोविंद भगवान का साक्षात अंश हो, आप सब भगवान के साक्षात पुकारो, जैसे बच्चा है माँ का हो कर माँ को पुकारो, बेरी जन्म आने के सुबह अब ही आज हो राम को राम मज, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। सच्चे बहुत बढ़िया चीज है, एकदम सब के लिए बढ़िया, सब के लिए, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बालक हो स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, हर व्यापक सर्वत्र समान प्रेम तो प्रकट हो मैं जाना। भगवान सब जगह है, सबके अपने अपने, क्योंकि परमात्मा के अंश सभी सभी बालिक भगवान है, हे नाथ हे नाथ पुकारो। सज्जनों मौका है बहुत बढ़िया, अभी कलयुग का समय है, ये सुंदर सत्संग है, गंगा जी का किनारा है, उत्तराखंड की भूमि है, ऐसे सत्संग में हे नाथ हे नाथ पुकारो हृदय से, हे नाथ हे नाथ, आप वो बोलो नहीं अर्थ धर्म कामर्ति गतन सो निर्वाण, अर्थ धर्म कामर्ति गतन सो निर्वाण, जन्म जन्म नति राम पद ये वरदान नान, आप जन्म प्रेम हो जाए आप बोलो नहीं, हे नाम सर्व वही उपाय और कोई बदान दे और कोई चाहिए, हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान पुकारो प्रभु को पुकारो। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, परम दयालु है भगवान, परम दयालु है, भिन्न सेवा जो देवे दीन पर, भिन्न सेवा जो दवे दीन पर, राम शरीर को नहीं ऐसो को बिनु सेवा जो द्रवेदी बिनु सेवा जो बिनु सेवा जो द्रिवेदी बिनु सेवा जो द्रिवेदी राम सरस को नाई ऐसो को दादेव माई ऐसो कौन है भगवान है बिनु सेवा जो कुछ योग्यता नहीं सेवा नहीं भजन नहीं फिर भी दिन पर कृपा करते बिनु सेवा जो द्रवेदी पर राम सरस को नाही ऐसा को जाते हमारी हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकार हृदय से हृदय से हृदय से हृदय से नहीं होते नकल ही करो नकल सर बने नकल सर नकल सैन ही असली हो जाएगा हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते हो सजनो अपना कोई नहीं संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं बेगान कोई दुख में सहारा सुन तू किसी की बदमात पहला हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु नाथ पुकारो प्रभु चलते फिरते उड़ते हरदम पुकारो हरदम ही पुकारते रहो बालक माँ बिना नहीं जाए तो बालक क्या और माँ बालक बिना रह जाए तो माँ क्या हुई साधक है साधु बिना साध्य रह जाए साध्य क्या हुआ साध्य साधक बनाया तो साध्य क्या हुआ जो भगवान को चाहता है उसको भगवान मिलते हैं ना स्त्री को मिलते ना पुरुष को मिलते ना ब्राह्मण को मिलते भगवान को चाहता है उसको मिलते हैं सच्ची जिज्ञासा हो हे नाथ हे नाथ रुको पुकारो पुकारो कमी हो जाए तो पूरी हो जाएगी ये नकली हो तो सच्चा हो जाएगा सजनो अपने अपने ईश्वर हंस जीव विनाशी कैसे ये जीव है परमात्मा के हमारे हैं हमारे तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सगा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम देव देव हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकारो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सब काम करते हो भगवान पुकारो सुबह शाम दोपहर में रात्रि को भगवान का दरबार हरदम खुला है हरदम आठ बोर कभी पुकारो ये नहीं भी अमुक समय पुकार दो समय खुला भक्त के लिए भगवान सब समय है भगवान भगत को मिलने तो किसको मिलेगा भगवान भगत बोलते हैं पुकारो भगवान हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु कृपा करो प्रार्थना है मेरी पुकारो मैं देखा बजार है और न जाए लग गया पे मारी भगवान हे नाथ हे प्रभु हे कृपालु हे दयालु हे दयालु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे आप मिट्टी के पलों में जब वर्षा वर्षना होता है ना तो वर्षा ये नहीं लगती कहीं कांटे वाले वृक्ष है सुगंधी वाले फूल है दुर्गंधी वाली चीज है ये ठीक नहीं है बेटी है वो तो पर सब सब समो हम सर्वभूते सब प्राणी को समान पर उसे फर्क नहीं है भगवान में फर्क नहीं है अपना है सब छोटे बड़े सब अपना कह सकते हैं बालक सब अपने माँ को माँ कह सकते हैं दस बारह दस बारह पूरी माँ हमारी माँ का हिस्सा नहीं होता जैसे भगवान का हिस्सा नहीं पूरे भगवान मेरे पूरे भगवान मेरे मेरे तो गिर उपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिर उपाल दूसरा न कोई तो करो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु महाराज भगवान मेरे हैं मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है सुनना में कोई मेरा नहीं है मेरे भगवान है भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं मेरे भगवान हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो चलते फिरते उड़ते बैठते हरदम एक भगवान ही पीछे पड़ जाओगे यहाँ कोई काम है काज है एक ही बात है भगवान ही लगे रहो हर शहर लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम से लगे रहो भाई हरदम हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे मेरे नाथ हे नाथ रात दिन सुबह शाम दोपहर में रात्रि में दिन में हरदम हूँ मन में जागू सदा सब कृष्ण है पुकार वो सबकी पुकार सुनता है भगवान न मान कर पुकार करता है कुत्ते के राठी ने मारो वो पहले चिल्ला उठे जोर से तो उतनी जोर से आप लाठी नहीं मार सकते वो रक्षा करता है कुत्ता भगवान को बयान नहीं है मेरी रक्षा हो जाए तो भगवान कहे कि भाई रक्षा करना मैं ही हूं ऐसे अपने सबके ऊपर कृपा करते हैं अपनी तरफ से एकदम ये संतों ने भक्तों ने ऐसे जब जब जहां जहां भगतान भीड़ पड़ी वहां बिना बुलाया है ऐसे भगवान हमारे